5. ปหีนวานปฏิโลมบุคคลเอกมูลกนัย297อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลละมานานุสัยไม่ได้แล้วแต่มิใช่ละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วและก็ละมานานุสัยไม่ได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยละปิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วแต่มิใช่ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุถุชนละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วและก็ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยเป็นต้นละอวิชชานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลละอวิชชานุสัยไม่ได้แล้วและไม่ใช่ละกามราคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกละอวิชชานุสัยไม่ได้แล้วและก็ละกามราคานุสัยไม่ได้แล้ว298อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ยังละมานานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมพิจัชนาอนาคามีบุคคลละมานานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกละมานานุสัยไม่ได้แล้วและก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วอนุโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยเป็นต้นละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุถุชนละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วและก็ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยเป็นต้นละอวิชชานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดละอวิชชานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาอนาคามีบุคคลละอวิชชานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลสามจำพวกละอวิชชานุสัยไม่ได้แล้วและก็ละปฏิคานุสัยไม่ได้แล้ว299อนุโลมปุจฉาบุคคลใดละมานานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกละมานานุสัยไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วบุคคลผู้เป็นปุถุชนละมานานุสัยไม่ได้แล้วและก็ละวิจิกิจฉานุสัยไม่ได้แล้วปฏิโลมปุจฉา